हाय श्री राम चंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्ण कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये रामनाम। नमामि गंगे तव पादपंकजं सुरासुरैर्वंदित दिव्य रूपं भुक्तिंच मुक्तिंच ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। चार युगन में भगत जे जिनके पद की धूरी सर्व सुसिर धरी राखी हो मेरी जीवन मूल। हरनि पाप त्रिवेद ताप सुमिरत सुर सरित। विनय पत्रिका में गंगा जी की स्तुति, कई पद हैं गंगा जी की स्तुति के, एक पद 19वां पद। हरनि पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित। हरनि पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित। बिलसती मही कल्प वेली बिलसती मही कल्प मुद मनोरथ परित मुद मनोरथ सस धवल धार सुधा सलील भरित सोहत शशि धवल धार सुधा सलील भरित विमल कर तरंग लसत विमल कर तरंग रघुवर के चरित रघुवर के चरित तो बिनु जगदम्ब गंग कलि युग का करित तो बिनु जगदम्ब योग का। वो स्वामी जी कह रहे हैं कि हे गंगा जी, यदि आप न होती तो पता नहीं कलयुग क्या कर डालता। कितने कराल कलिकाल में भी जीव बच रहे हैं, ये आपकी कृपा से बच रहे हैं। तो बिनु जगदम्ब गंग कलयुग का करे अपार सिंधु घोर भव अपार सिंधु तुलसी की मितरित श्री गंगा मैया की जय। श्रीमन नारायण नारायण भगवान की जय। श्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम की जय। ऋषिकेश धाम की जय। श्री भरत जी महाराज की जय। श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय। श्री गीता भवन की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री चौरासी कोश ब्रजमंडल धाम की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। सब संतन की जय, सब विप्रन की। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से धर्म प्राण भारत वर्ष की धरा पर देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त कर मानव शरीर की प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अनुपम ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। श्री गंगा जी ने कृपा करके आज भी इस दास को विनय पत्रिका के सत्संग का लाभ प्रदान कर दिया। दास का तो भाव था कि हम सवेरे प्रार्थना में सम्मिलित होकर पूज्य स्वामी जी का प्रवचन सुनके फिर प्रस्थान करेंगे, पर श्री चांदगोटिया जी ने कहा कि नहीं, आप सुना करके ही तब जाएं। इसलिए प्रार्थना में तो हम उपस्थित नहीं हो सके, क्योंकि फिर यहीं से प्रस्थान करना तो नित्य नियम करके यहाँ उपस्थित हुए हैं, और आप सबकी श्रद्धा निश्चित ही वंदनीय है कि आप लोग पौने 5 बजे से बैठे हैं, ज्यादा देर तक नहीं बिठाएंगे, और जिन्हें आवश्यक हो वो जा भी सकते हैं, कोई बात नहीं। आज पद संख्या 262 भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं, पर कुछ चीज ऐसी हैं जो मांगने जैसी लगने पर भी मांगने में आती नहीं, वो मांगना नहीं। भगवान शिव देवाधिदेव महादेव, उनसे बड़ा निष्काम भक्त कौन होगा। आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम योगीश्वर शिव हैं। लेकिन वे भी मांग रहे हैं, तो उनके शब्दों में हम लोग भी तो मांग सकते हैं कि नहीं। हे गंगा जी, हे बद्रीनाथ भगवान, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे समस्त संत पूर्वाचार्य, हम पर कृपा करें। बार बार बर मांगी हो हरसि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। ये मांगना ये निष्कामता में विरोधी नहीं है, यही निष्कामता। हे नाथ, आपके चरण कमलों की ऐसी भक्ति हमें प्राप्त हो जो अनपायनी, अपायो विश्लेषा, अपाय माने अलग होना, अनपायनी माने जो कभी अलग न हो, पृथक न हो, सदा सर्वदा अखंडित भक्ति चाहिए। अखंडित भक्ति कैसे बनी रहेगी? हमारी भक्ति तरोताजा बनी रहे और घटे नहीं, निरंतर बढ़े, इसका क्या साधन है? सदा सत्संग। ध्यान में आई बात? सदा सत्संग होता रहेगा तो भक्ति कभी पुरानी नहीं होगी, सदा नूतन बनी रहेगी, और वो घटेगी तो है ही नहीं, निरंतर बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हे नाथ, ऐसी कृपा करें कि जीवन की अंतिम श्वास तक हम लोगों को सत्संग मिलता है। यह शरीर अंतिम श्वास गिन रहा हो उस समय भी कथा कीर्तन हो रहा हो, उस समय भी सत्संग हो रहा हो, सत्संग का सुख कैसा सुख है। आज ही प्रातः काल हम श्रवण कर रहे थे, परम श्रद्धेय सेठ जी श्मशान में पधारे, पूज्या माता जी का संस्कार, और वहां भी बैठकर उन्होंने सत्संग किया। कहां? गीता के परम प्रचारक, इसमें एक प्रसंग आया, वहां भी सेठ जी बैठकर सत्संग कर रहे हैं। गृहिणी का भगवत धाम प्रयाण हुआ है, उनका संस्कार हो रहा है, और सेठ जी बहुत प्रसन्न होकर प्रसन्न चित्त से भगवान की चर्चा श्मशान में बैठकर कर रहे हैं। सदा सत्संग, निरंतर हमें सत्संग। प्रत्यक्ष उदाहरण देख लो, जीवन के अंत अंत तक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने स्वयं सत्संग किया और सत्संग का सुख सबको दिया। ये सदा सत्संग, जीवन के अंतिम श्वास तक भी हम लोगों को सत्संग मिले हैं, और ये भगवान के अनुग्रह से ही संभव है। भगवान की हम सब पर खूब कृपा है, बहुत कृपा है, अपार कृपा है, उस कृपा का वर्णन संभव नहीं। कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्र में कहा। एक जिह्वा नहीं, रोम रोम में बोलने की शक्ति आ जाए तो भी भगवान की कृपा का, भगवान के उपकार का हम वर्णन नहीं कर सकते। धर्म प्राण भारत वर्ष में मानव जन्म की प्राप्ति, फिर मानव जन्म का सर्वोपरि फल सत्संग, उसकी प्राप्ति, और वो भी गंगा जी के तट पर बैठकर ऋषिकेश धाम में, ऐसी पावन स्थली पर जहां न जाने कितने महापुरुषों ने विराजमान होकर के भगवत चर्चा की है। ये जो दिखाई पड़ रहे हैं इतने ही लोग नहीं है, सूक्ष्म जगत की कितनी दिव्यात्माएं विराजमान होती हैं सत्संग में, कितने ऋषि महर्षि विराजमान होते हैं। हम लोग तो अंधे हैं, दिखता नहीं है। हनुमान जी आते सत्संग में, शंकर जी आते सत्संग में, श्री नारद जी, सुखदेव जी, सनकादिक भगवान आते सत्संग में, हमको दिखते नहीं है। बहुत ऊंची महिमा है सत्संग की। तो ये अपने पुरुषार्थ से नहीं हुआ है, ये भगवान की कृपा से हुआ है। गंगा जी ऐसी कृपा करें कि ये सत्संग कभी बंद न हो, सदा सत्संग होता रहे, ऐसी कृपा गंगा जी करें। अभी बीच में 2 वर्ष का समय ऐसा गया, कोरोना महामारी का समय, कि कुछ बाधाएं बीच में आई, पर अब श्री ठाकुर जी ने अनुग्रह किया है, ऐसे ही निरंतर कथा कीर्तन सत्संग का सुख हम लोग जहां रहे वहां भी हमको मिले। और ये तो सत्संग की जगह है, ये तो इसकी स्थापना के मूल में सेठ जी के मन में एक ही भाव था कि लोग यहां आकर सत्संग करें। सत्संग का भाव रख करके ही इस गीता भवन की यहां स्थापना हुई, और अब तो 7 नंबर जहां इस समय संकीर्तन हो रहा है और सत्संग भी हो रहा है, बट वृक्ष के नीचे जहां सबसे पहले सेठ जी वहीं सत्संग किया करते थे, वहां भी हम कीर्तन में गए थे। इतना सुंदर स्थान बन गया है सत्संग का, सामने गंगा जी का ऐसा बढ़िया दर्शन हो रहा है, क्या कहना। जहां कीर्तन हो रहा वहां से सामने गंगा जी का दर्शन, बहुत दिव्य दर्शन। तो वो भी सत्संग की बहुत अच्छी जगह निर्मित हो गई है, वहां भी सत्संग कुछ न कुछ होता ही रहता है, होता ही रहेगा, और इसकी सफलता सत्संग में ही है, सत्संग का सुखमय है। भगवान से हम सबकी प्रार्थना है, भगवान अपना नाम, अपना मंगलमय चरित्र वो हम सबके हृदय में प्रतिष्ठित कर दे, भगवान की यही सबसे बड़ी कृपा। तो पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, अनपायनी भक्ति, जो भक्ति कभी कम न हो, सदा बढ़े, उसकी प्राप्ति का साधन है सदा सत्संग, सदा सर्वदा हमें सत्संग मिले। अब अधिक समय न लेते हुए विनय पत्रिका का जो क्रम चल रहा है उस क्रम में 262वें पद का हम स्मरण करते हैं। बिना किसी भूमिका के कहियो ना परत बीनु कहे ना रहो परत, कहियो ना परत बीनु कहे ना रहो परत, कहियो ना परत बीनु कहे गुण गाथ माए हाथ जोड़ ना परत बिनु कहे नारे सकल कामना देत नाम तेरो काम करू सकल कामना देत नाम तेरो काम करू सकल कामना देत नाम तेरो काम करू सकल कामना देत नाम तेरो काम करो सुमिरत होत कलिमल चल चीनता सुमिरत होत कलिमल चल चीनता करुणा स्वामी जी कहते हैं कि हे नाथ क्या कहें, बहुत रो लिया, बहुत कुछ कह लिया, अपने हृदय में जो वेदना थी उसको अपनी वाणी के माध्यम से व्यक्त कर दिया, और क्या कहूं। कहियो ना परत, अब कुछ भी कहते बनता नहीं। राम जी बोले कहते नहीं बनता तो मत कहो, बोले ये तो समस्या है। बिनु कहे ना रहे परत, कुछ कहते बनता नहीं और कहे बिना चैन पड़ता नहीं, क्या कहूं। हमने एक दिन कहा था, आपको स्मरण होगा, यहां कहा कि अन्यत्र कहीं कहा, यहीं के प्रवास में कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका संसार से बिल्कुल संपर्क संबंध समाप्त हो गया, न तो शरीर में कहीं उसकी रुचि रह गई, न संसार में कहीं रुचि रह गई, एकदम उदासीन हो गया हो, व्यवहार मात्र उसको अप्रिय हो गया हो, कोई व्यवहार अच्छा नहीं लगता, न कुछ देखना अच्छा लगे, न कुछ बोलना अच्छा, न कुछ स्वभाव है, कुछ नहीं, ऐसा तीव्र वैराग्य भाव उसका हो जाए, ये सामान्य अवस्था नहीं है, बहुत ऊंची स्थिति है। और भगवान के विरह से, प्रभु के मिलन की व्याकुलता से उसका हृदय परिपूरित हो जाए, ऐसी स्थिति आ जाए कि युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायी तम जगत सर्वम गोविंद विरेण। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं हे प्रियतम तुम्हारे विरह में एक एक क्षण युग के जैसा बीता, युगायितम निमेश है, चक्षुषा प्राविशायितम नेत्र सावन बादलों की घटा बने, बादल बने। हे गोविंद तुम्हारे विरह में सारा जगत सूना दिखती पड़ता। अब ऐसा कोई भाग्यशाली महानुभाव उसे कुछ कहना सुनना हो तो किसके साथ कहे सुने। ऐसी किसी के अंतःकरण की स्थिति भगवत कृपा से बन गई हो वो क्या करे। भाई हम लोगों की तो संसार में वृत्ति है, शरीर में वृत्ति है, तो हमारा कुछ समय क्या ज्यादा से ज्यादा समय उसी में चला जाता है। थोड़ा समय बड़ी मुश्किल से सत्संग के नाम पे जाता, वो भी ईमानदारी से कितना हम बैठ पाते हैं कि नहीं भगवान जाने। ज्यादा से ज्यादा समय शरीर संसार के व्यवहार में जाता है। लेकिन जिसकी ऐसी स्थिति हो वो क्या करे। तो भैया वह एकांत में बैठकर नाम जप करेगा, भगवान के स्वरूप का ध्यान करेगा, भगवान की लीलाओं का चिंतन करेगा और भगवत विरह में जो कुछ उसके मन में आएगा वो किससे कहेगा। अपने प्राणाराध्य ठाकुर से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा। तुलसीदास जी ने हम लोगों के लिए विनय पत्रिका नहीं लिखी है तो हम लोग तो लाभ ले रहे हैं। अरे चिट्ठी सबके लिए थोड़ी लिखी जाती है, चिट्ठी तो जिसके नाम पर लिखी जाती है उसी के लिए लिखी जाती है। ये तो प्रेम पत्र है तुलसीदास जी का, अपने इष्ट अपने आराध्य प्राण जीवंधन श्री रघुनाथ जी को पत्रिका लिखी है, चिट्ठी लिखी है, ये पत्र है उनका। और इस पत्र में एक बात और कही तुलसीदास जी ने, विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बांचो। इसमें आया आगे पद आएगा, हे बाप, हे मेरे बाप जी, इस दीन की चिट्ठी दूसरे से मत पढ़वाना। राजाओं के ऐसा भी होता है कि लोग तमाम पत्र आते हैं तो वहां पढ़ने वाले रहते हैं, वो पूरा पत्र इतनी फुर्सत कहाँ है जो पूरे पत्र पढ़ा जाए। जरूरत समझी जाती है कि ये पत्र वहां तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहिए तो पहुंचाते, नहीं तो रद्दी खान में डाल देते हैं। अथवा जो सुनाते भी हैं तो वो एकाध कोई वाक्य सारांश सुना देते, ये चिट्ठी आई है इसका ये मतलब है, ये मत करना। आप कहो कि वो सुना दे, वो नहीं, दीन की आप ही, आप बाप आप ही बांचो। हे बाप जी आप खुद बांचना। ये चिट्ठी अपने आराध्य के लिए लिखी गई है। और एक विशेष बात है, इसी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने स्वीकार किया है कि राम जी ने हमारी पत्रिका को अपने हाथ में लिया। गोस्वामी जी कह रहे परी रघुनाथ हाथ, राम जी के हाथ में चिट्ठी पहुंची और राम जी ने उसको आद्योपांत मनोयोग पूर्वक पढ़ा। पढ़ते समय कैसे कैसे भाव सरकार को जगे होंगे, कभी मुस्कुराए होंगे, कभी नेत्रों में जल भराया होगा, अपने प्राण प्रिय भक्त तुलसीदास जी के हृदय के भावों को पढ़ करके कैसी अवस्था उनकी भई होगी, ये तो वही जाने। और इसके बाद उन्होंने क्या किया तो तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, परी रघुनाथ हाथ सही है, सही है जानते हैं, सही माने हस्ताक्षर। इसके बाद राम जी ने हस्ताक्षर कर दिया, ये हस्ताक्षरित ग्रंथ है, इस पर ठाकुर जी की सही है, हस्ताक्षर है। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस आदि में जो मर्यादा रखी, बहुत सावधानी रखी, भगवान के लिए कहीं अटपट बात न निकल जाए, बहुत मर्यादा रखी, बिना पत्र का वो सब नहीं, बिल्कुल कोई छिपाव दुरा, बिल्कुल खुलकर कहा, जो मन में आया सो कहा। रोए भी, गाय भी, गिड़गिड़ाए भी, उलाहना भी दिया है, और कृतज्ञता तो क्या कहना, कृतज्ञता तो पद पद पर ज्ञापित की गई है। तो चिट्ठी लिखी भगवान के लिए, लाभ हम लोगों को मिल रहा है। सेठ जी की तमाम चिट्ठियां जिनका संग्रह जो प्रकाशित है, अथवा उनके श्री गीता के परम प्रचारक में छपी हुई हैं। अब कुछ चिट्ठियां हमने सुनी हैं, जैसे भाई जी लिख रहे हैं और सेठ जी उसका उत्तर दे रहे हैं। कैसा अद्भुत पत्र व्यवहार है। इस प्रकार से सत्पुरुषों के पत्र भी कल्याणकारक होते हैं। ये अपने आराध्य को लिखा हुआ पत्र इतना अद्भुत है, जीव मात्र का परम कल्याण करने वाला है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ऐसी किसी की स्थिति हो तो अब वो कहेगा भी तो किससे कहेगा, तो कहियो ना परत, कितना कहें, कहते ही तो चले आ रहे हैं। और अब क्या कहें, अब कुछ कहते बनता नहीं, बोले मत कहो, क्योंकि न कहें तो क्या करें, अकेले अकेले क्या करें, आपको छोड़कर कहीं वृत्ति है नहीं, और कुछ कहना हो तो किससे कहें, क्या कहें। इसलिए कहियो ना परत बिनु कहे ना रहो परत, कहा भी नहीं जाता और कहे बिना रहा नहीं जाता। तो आप कहते क्यों हो, ऐसी जिस स्थिति आपकी है तो कहते क्यों हो। बोले बलि, बलि माने मैं बलिहारी जाता हूँ, आपकी बलैया लेता हूँ, बलिहारी जाता हूँ। बड़ो सुख कहत बड़े सो दीनता, बड़े सो दीनता कहत बड़ो सुख, क्या बढ़िया बात। अपने से बड़ों के सामने अपनी दीनता, अपनी हीनता, अपनी गरीबी सुनाने में भी बहुत आनंद आता है। ये स्तुति क्या है, प्रहलाद जी की स्तुति, ध्रुव जी की स्तुति, कुंती की स्तुति, भीष्म जी की स्तुति, ये जितनी स्तुतियां ये क्या है, ये अपने बड़े, अपने आराध्य श्री ठाकुर, सबसे बड़े तो ठाकुर जी हैं, उनके सामने अपने हृदय की बात कहना, अपनी दीनता, अपनी गरीबी कहना, इसी का नाम तो स्तुति है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं स्तुति में बड़ा सुख है, उसमें बड़े के बड़प्पन को कहने का अवसर मिलता है और अपनी दीनता हीनता कहने का अवसर मिलता है, और इस स्तुति में, प्रार्थना में, विनय में बहुत सुख है। इस सुख का अनुभव कोई आपका प्रेमी भक्त ही कर सकता है। प्रभु देखो तो सही, प्रभु की बड़ाई बड़ी, आपनी छोटाई छोटी। भगवान का बड़प्पन कितना बड़ा है, कितने बड़े हैं भगवान, कितने बड़े हैं? कोई इयत्ता है? कोई माप तौल है? कोई नाप तौल है कि इतने बड़े हैं? हाँ, इतना तो कह दिया कि तुम्हारी बराबरी का कोई नहीं है, तो तुमसे बड़ा तो कोई होगा कैसे? निरतिशय जो बृहत्तम है उसी का नाम है ब्रह्म, जिससे बड़ा कोई दूसरा न हो। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभु मिगुं सर्वतः स्फृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। वो विराट पुरुष परमात्मा इस सारे ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित है, और इस ब्रह्मांड की सीमा के 10 अंगुल बाहर भी। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, ये दशांगुल क्या है? या 8 का संकेत अष्टधा प्रकृति से, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम्मे भिन्ना प्रकृति पृष्ठधा। अब उससे 2 अंगुल आगे, इसका मतलब प्रकृति की सीमा जहां समाप्त हो जाती है उसके आगे भी परमात्मा है, पिंड ब्रह्मांड की सीमा के बाहर भी परमात्मा है। कहां तो इतने बड़े और कहां में इतना छोटा। तो कहां प्रभु का बड़प्पन और कहां मेरी क्षुद्रता, और प्रभु की पुनीतता आपनी पाप पीनता। कहां प्रभु, प्रभु माने सर्वसमर्थ की, प्रभु की, प्रभु माने सर्वसमर्थ को प्रभु कहा जाता है। कहां तो सर्वसमर्थ प्रभु की पुनीतता, पुनीतता माने पवित्रता, पतित पावनता, कैसी पुनीतता है प्रभु की, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, सामने दर्शन कर लो गंगा जी का। ये गंगा जी इतनी पवित्र कैसे हो गई? या वैलसच्छ्री तुलसी बिमिश्रा कृष्णांग्री रेण्व यदि काम बुनेत्री पुनाति लोका नुभयत्र शेषान कस्ताम न सेवेत मरिष्यमाण। ध्यान से गंगा जी का आचमन करोगे तो जल में भगवान के चरण कमल मकरंद की सुगंध आएगी आपको। कैसे चरण कमल मकरंद की सुगंध? जो चरण हरी हरी मंजरी युक्त तुलसी से अर्चित हैं, सुंदर केशर युक्त कस्तूरी युक्त चंदन से अर्चित हैं, जो चरण चंदन कस्तूरी केसर तुलसी मिश्रित चरणों की दिव्य सुगंध गंगा जी में बह रही है। प्रभु चरण कमल का पराग बह रहा है इसमें। ये गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र करती है। कौन गंगा जी का सेवन न करना चाहेगा? चरणों से प्रकट होने के कारण, चरणों का प्रक्षालित जल होने के कारण गंगा जी इतनी पवित्र हो गई। एक बार चरण धो लिए ब्रह्मा जी ने कमंडल में, तब वो इतनी पवित्र हो गई। कितने जीवों का उद्धार करती है गंगा जी, सब का उद्धार करती है। हम जीते जी वैकुंठ रहना चाहें तो उसका कोई साधन है? लोग कहते मरे मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, तो मरे बिना स्वर्ग ही नहीं दिखेगा तो रहेंगे कहां से? और मान लो हम जीते जी वैकुंठ में रहना चाहें तो ग्रंथों में लिखा है। तब तट निकटे यस्य निवासाः खलु वैकुंठे तस्य हि वासः। गंगा जी के तट का निवास जीते जी वैकुंठ का वास। गंगा जी के तट का निवास जीते जी वैकुंठ का वास। हम सब वैकुंठवासी, हम सब वैकुंठ में बैठे हैं। गंगा जी के तट पर निवास कर रहे हैं, यहां बैठे मानो साक्षात वैकुंठ में बैठे, तो भगवान का धाम है। इतनी महिमा गंगा जी की बढ़ गई। तो जिनके एक बार चरण धो लेने से ऐसी पवित्रता गंगा जी में आ गई, उन स्वयं भगवान में कितनी पवित्रता, उनके नाम में कितनी पवित्रता, उनकी लीला में कितनी पवित्रता, उनके चरित्र में कितनी पवित्रता। अरे इतना ही नहीं, नाम रूप लीला धाम के रस में जिनका चित्त निमग्न रहता है, वे साधारण मनुष्य है, तो साधारण मनुष्य ही, पर नाम रूप लीला में उनका चित्त डूब गया तो ये मलमूत्र का भांड शरीर इतना पवित्र हो जाता है, गजा हुआ तीर्थ पद पदानी, ऐसे हरि भक्तों के चरणों में तीर्थों का निवास हो जाता है। अरसठ तीर्थ संतन चरण है, अरसठ करोड़ तीर्थ संतों के चरणों में बस जाते हैं। तीर्थ पदा, ये किसकी महिमा है? ये भगवान नाम की महिमा है। यस्यामृता मलयश श्रवणावगाह सद्यः पुनाति जगदाश स्वपचाद विकुंठा। जिनके निर्मल कथा सुधा रस में सरिता में कोई स्नान कर ले, कौन आस्वपचात आचांडाल पर्यंत जगत इनकी कथा सुधा सरिता में एक गोता लगा ले तो सद्यः पुनाति, गोता लगाते ही पवित्र हो जाता है। यह है भगवान की कथा की महिमा, यह भगवान के नाम की महिमा। हम लोग विश्वास ही नहीं करते, इसलिए कृतकृत्यता का अनुभव नहीं होता। एक व्यक्ति से हत्या हो गई, ब्राह्मण था वो, हत्या बन गई, कोई दुष्प्रारब्ध था, हत्या हो गई, तो पंचों ने उसको दंड दिया कि सारे भारतवर्ष के तीर्थों में जाओ पैदल पैदल, और चिल्ला चिल्ला कर को राम राम मैं हत्यारा हूं, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे कुछ खाने को, ऐसे बोलो, ऐसे भिक्षा मांगो। उसने प्रायश्चित किया, जगह जगह जाता राम राम मैं हत्यारा हूं। लोग उसको सुनकर हत्यारे को देखने से पाप लगता है, उसके सामने नहीं जाते, किवाड़े बंद कर लेते। काशी में भी घूम रहा था, राम राम मैं हत्यारा हूं, मुझे कुछ, सड़क खाली हो जाती काशी की। तुलसीदास जी अस्सी घाट पर बैठे थे, राम राम मैं हत्यारा हूं, राम राम सुनते ही तो उनके रोमांच हो गया। बोले भैया तुम राम राम भी दिन भर करते हो, पर हत्यारे कहां रहे? राम राम भी कह रहे हो, हत्यारे भी बने हो, कि कैसे संभव है? तुम तो निष्पाप हो। हृदय से लगाया, वो कहा कोई बात नहीं, घबराओ मत, हृदय से लगाया उसको, उसको प्रेम से बिठाया और धूना में जो टिक्कड़ बनाया था, अपने राम जी को भोग लगाया था, खुद भी पाया, उसको बिठा के भी पवाया। अब काशी में हल्ला मच गया, अरे बोले तुलसीदास जी तो बहुत मनमाना करते हैं, बताओ इन्होंने तो एकदम धर्म शास्त्र और सदाचार को लगता है तिलांजलि ही दे दी है, हैं? बताइए, हत्यारे को अपने साथ बिठा के भोजन करा लिया, कहां तो इनका आचार विचार कितना है कि स्वपाकी हैं, किसी के हाथ का खाते नहीं है, और ये हत्यारे को अपने साथ बिठा करके बगल में बिठा करके उसको भोजन करा लिया, बताओ। चलो ठीक, तो मन में विरोध तो था ही, अवसर देख रहे थे, अवसर मिल गया विरोध करने का, बढ़िया। वो सब आ गए टोल के टोल बना के, बोले आपने बहुत गलत किया, अब आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। हत्यारे के पास बैठना, हत्यारे को छूने वाले को भी हत्या का पाप लगता है, क्योंकि ब्रह्म हत्या स्वरापानम गुरु तल्प गतिरा, ब्रह्म हत्या स्वर्ण, ब्रह्म हत्या स्वरापान स्वरस्त गुरु तल्प गमन, ये चार महापाप हैं। और तत्संसर्गी च पंचमा, इन चारों में से कोई किसी एक प्रकार का पाप भी जिससे बना है उसके संपर्क में आने से पाप लग जाता है, आपको भी पाप लगा। तुलसीदास जी ने कहा हम पापी के संपर्क में आए नहीं, हम तो राम नाम जापक के संपर्क में आए, और राम राम कहने वाले को पाप लगता नहीं, पाप छू नहीं सकता। अरे राम राम कही जे जमुहाही, तीन ही न पाप पुंज समूहाही, राम राम कह के जमाई लेने वाले के पाप पुंज समीप में नहीं आता। अरे तो बेचारा दिन भर राम राम बोल रहा है, राम राम राम राम बार बार कह रहा है, ये कैसे? बोले तुम्हारी बातें सब ऐसी भावुकता की हैं। गोस्वामी जी ने कहा वेदादि शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म शास्त्रों में नाम महिमा लिखी है, वो क्या झूठी है? आप लोग शास्त्रों के विद्वान हैं, फिर भी नाम महिमा में विश्वास आपको नहीं हो रहा? पंडितों ने कहा कि हमको तो नहीं हो रहा, क्यों? बोले हम तो ये समझते हैं कि नाम जप में लोगों की प्रवृत्ति हो, इसलिए खूब बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। अरे राम राम राम, ये तो 10 नामापराधों में एक नामापराध है। बोले कुछ भी कहो, हम तो आपकी बात नहीं मानते। वो स्वामी जी कहते आप मानो चाहे न मानो, हम तो मानते हैं कि राम राम करने वाला पाप युक्त नहीं हो सकता, निष्पाप हो गया, पवित्र हो गया। तो काफी विवाद हो गया, ब्राह्मणों ने कैसे हम नहीं मानेंगे। गोस्वामी जी ने कहा कैसे मानोगे? तो ब्राह्मणों ने कहा कि काशी विश्वनाथ जी का नंदी, नंदीश्वर, नंदी की प्रतिमा, वो इसके हाथ से बनाया हुआ भोजन कर ले, इसके हाथ से भोजन कर ले तो हम मान जाएंगे कि ये पवित्र हो गया। वे क्या सोचते थे कि पत्थर का नंदी भला भोजन करेगा? भगवान तो भोजन करते ही नहीं। तुलसी जल बिलपत्र डाल करके हम लोग भावना कर लेते भगवान ने स्वीकार कर लिया, ना तो पत्थर का नंदी खाएगा तो हमारी विजय हो जाएगी। गोस्वामी जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो उसी ब्राह्मण से उन्होंने भोजन बनवाया जिसको लोग हत्यारा कह रहे थे, और बनवा करके उसी को कहा कि थाल में सजाओ। और आज भी ज्ञान बापी के सामने जो नंदी है, जो मस्जिद की ओर मुंह करके बैठा है, आज भी वही नंदी है। काशी में जो हम घटना सुना रहे हैं वो नंदी आज भी है, जहां मस्जिद है वहीं मूल गर्भगृह था भगवान विश्वनाथ जी का, और इसलिए नंदी का मुंह आज भी उधर ही है, पुराना नंदी ज्ञान बापी के सामने। दर्शन किया ना विशाल नंदी का, वो नंदी आज भी है। गोस्वामी जी वहां गए, ओ हजारों ब्राह्मण थे, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान थे। जिस ब्राह्मण को हत्या का पाप लगा था वो भोजन बढ़िया हलवा पूड़ी सब चीज बना करके लेके गया नंदीश्वर के सामने। गोस्वामी जी ने सबको सुनाते हुए कहा, ऐसा नहीं कि कोई इनको भ्रम हो जाए कि कुछ टोना टटका टोना कर दिया। गोस्वामी जी ने कहा हे नंदीश्वर, आप भगवान शिव के वाहन हैं, और आपके स्वामी निरंतर राम नाम का भाव पूर्वक जप करते हैं, तो आपके स्वामी से अधिक राम नाम की महिमा कौन जान सकता है? और ऐसे स्वामी की निरंतर सेवा में आप रहते हैं तो आपसे भी राम नाम की महिमा छिपी हुई नहीं है, आप भी निरंतर राम नाम का जप करते हैं। हमें संदेह नहीं है पर इन काशी के विद्वानों को बड़ा संदेह है। तो हमारा जो विश्वास है कि राम राम बोलने वाला वो पाप युक्त नहीं हो सकता, अयं ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंग हतामपी यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्तैनम हरे, करोड़ों जन्मों के पाप का प्रायश्चित तो हो गया राम राम कहने से, नारायण नाम लेने से। ये शास्त्रों में लिखे हुए वाक्य सत्य हैं और मेरा विश्वास बिल्कुल ठीक है। तो राम नाम की महिमा को दिखाने के लिए, प्रकट दिखाने के लिए आप ग्रहण कीजिए। जैसे ही तुलसीदास जी ने सबको सुनाते हुए कहा, वो नंदीश्वर आज भी हैं विराजमान विश्वनाथ मंदिर परिसर में ही, जिनका मुख ज्ञानवापी मस्जिद की ओर है। वो नंदी महाराज उनकी पूछ हिलने लग गई, उनका मुंह हिलने लग गया, आंख इधर उधर मटकने लग गई, माने मुहूर्ति मूर्ति नहीं रही, वो चैतन्य हो गए। और चैतन्य ही नहीं हो गए जीव निकाल निकाल करके, मुंह फैला फैला करके ब्राह्मण के हाथ से खाने लग गए। और महाराज जी इतना खाया वो पूरा जीम गए, कुछ नहीं छोड़ा। अब तो जितने ब्राह्मण थे सबने तुलसीदास जी को प्रणाम किया। नंदीश्वर ने कहा ये पूर्ण निष्पाप है। ये है भगवान के नाम की पुनीति, ये भगवान की पवित्रता। प्रभु की पुनीतता आपनी पाप पीनता। कहां तो प्रभु की पवित्रता और कहां मेरे पापों की पीनता, पीनता माने मोटापा, पापों की अधिकता। कहां ठाकुर जी की पतित पावनता और कहां मेरे पापों की अधिकता। इसलिए भगवान दूहूं ओर समुझे सकुची मन सहमत, दूहूं ओर समुझे सकुची मन सहमत, मन सनमुख होत सुनी स्वामी समीचीनता। इस प्रकार से दोनों तरफ जब हम विचार करते हैं, कहां तो भगवान का बड़प्पन, कहां हमारी क्षुद्रता, कहां भगवान की पावनता, कहां हमारी पाप पीनता, इन सब का विचार करते हैं तो हमको लगता है सब कुछ ही हमारे मन में बड़ा संकोच। मैं शाम जाता हूं, मैं सोचता हूं कि अरे भाई तुम तो बेकार कोशिश में लगे हो, तुम तो इनके लायक हो ही नहीं, इनके लायक कहां हो तुम। मन में हताशा निराशा होती है, लेकिन जब संतों के चरणों में जाते हैं और उनकी वाणी से आपकी दयालुता, भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता, आपका शील स्वभाव, आपके मंगलमय चरित्रों को सुनते हैं, कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम, ये सब जब श्रवण करते हैं तो सन्मुख होत सुनी स्वामी समीचीनता। जब हमें देखते हैं कि कोई भी जीव शरण में आ जाए, चाहे जितना दीन हो, हीन हो, मलिन हो, एक बार शरण में आकर कह दे हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मैं केवल आपका हूं और केवल आप ही मेरे हैं, ऐसा कह देता है तो उसका कुछ भी विचार नहीं करते कि इसके पूर्वकृत कर्म कैसे हैं, ये वर्तमान जीवन इसका कैसा है, कुछ विचारते नहीं है। उस जीव को भुजाओं में भर के हृदय से लगा लेते, अंगीकार कर लेते हैं। ये बातें जब हम सुनते हैं तो फिर हमारे मन में नया उत्साह भर जाता है कि भैया हम चाहे जितने बुरे से बुरे हों, सबके लिए नालायक हों, पर जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नालायक होता है वो भी रघुनाथ जी के दरबार के लायक सिद्ध हो जाता है। तो ये बात जब हम सुनते हैं तो हमारा हृदय उत्साह से भर जाता है और मैं सन्मुख हो जाता हूँ, क्योंकि सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सही तब ही। हे भगवान, आपका नाम आपका चरित्र कितना मंगलमय है। नाथ गुण गाथ गाए हाथ जोरी माथ नाए, नीचऊ निबाजे प्रीति रीति की प्रवीणता। आपके पवित्र गुणों को कोई प्रेम से गाए, हाथ जोड़कर आपके चरणों में मस्तक झुका दे, ऐसा करने वाला कोई नीच महानीच भी हो ना, वो नीच से नीच को भी आप निहाल कर देते हैं, अपना लेते हैं। ये क्या है, ऐसी कौन प्रभु की रीति, ऐसी कौन प्रभु की रीति, ये कौन प्रभु की रीति है। कहते प्रीति रीति की प्रवीणता, ये प्रेम करने की जो विलक्षण रीति है पद्धति है उसकी ये प्रवीणता है, ये चतुरता है आपकी, आपका स्वभाव है। मानो आप कहते हैं अरे जीवो मेरे पवित्र नाम का आश्रय लेकर तो देखो, मेरे मंगलमय चरित्र का आश्रय लेकर के तो देखो, मेरे सामने मेरी शरण में मेरे सामने आकर मेरी शरण में आकर तो देखो, देखो मैं तुम्हें निहाल करता हूं कि नहीं। संतों ने कहा ना जो बोले सो निहाल। अब बोले क्या बोले, भगवान का नाम बोले, भगवान को जो भी पुकारता है वो निहाल हो जाता है, जो बोले सोने। अब सत कहो श्री कहो अकाल पुरुष कहो, सब भगवान के ही तो नाम है, परब्रह्म का ही तो वर्णन है। तो जो बोले सो निहाल, क्या बोले, बोले सत श्री अकाल और जो बोले सो निहाल, इसका अर्थ क्या है। उस कालातीत सच्चिदानंद परमात्मा का जो नाम बोलता है वो निहाल हो जाता है, केवल नाम लेने की ये महिमा है, और नाम भी ले और भगवान का चरित्र भी सुने, क्या कहना है। ये आपकी प्रेम की प्रवीणता है हे नाथ। यही एकमात्र ऐसा दरबार है, यही दरबार है गर्व ते सरब हानि, यही दरबार है गर्व ते सरब हानि, लाभ जोग छेम को गरीबी मिसलीनता, लाभ जोग छेम को गरीबी मिसलीनता, कहियो ना परत बिनु कहे ना इस दरबार का और कोई कानून नहीं है। किस दरबार का? राम जी के दरबार का, भगवान के दरबार का। भगवान के दरबार का और कोई कानून नहीं है। किस दरबार में अमुक को प्रवेश मिलेगा, अमुक को नहीं मिलेगा। अरे जिस दरबार में कुत्ते को भी न्याय दिया जाता है वहां कौन नीचे है? राम जी के सब हैं, सब राम जी के हैं और सबके राम जी हैं। अभिमान अच्छा नहीं। अब देख लो, भक्त में अहंकार नहीं होते, पांचों प्रकार में से एक भी अहंकार नहीं होता। विद्या का अहंकार, जातिर्विद्या, विद्या का अहंकार, शास्त्र ज्ञान का अहंकार भी बड़ा प्रबल होता महाराज। शास्त्र ज्ञान का अहंकार भी बोलो, पांच अहंकार ऐसे होते हैं जो प्रायः मनुष्य में रहते हैं। ये अहंकार छोड़ने की बात इसलिए कही जा रही है, अहम शून्य हुए बिना न तो ज्ञान का प्रकाश होगा ना ही भक्ति का प्रकाश होगा। अहम शून्य होना बहुत आवश्यक है। पांच प्रकार के अहंकार प्रायः सभी मनुष्यों में होते हैं। उन अहंकारों में सबसे पहला अहंकार है जाति का अहंकार। उत्तम जाति में, उत्तम कुल में जन्म लेना भगवान की कृपा है, भगवान का अनुग्रह है, तो अच्छी बात है। पर उस कुलीनता का अहंकार होना ये अच्छी बात नहीं है। अभिमान अच्छा नहीं है। अब देख लो, भक्त में अहंकार नहीं होते, पांचों प्रकार में से एक भी अहंकार नहीं होता। विद्या का अहंकार, जातिर्विद्या, विद्या का अहंकार, शास्त्र ज्ञान का अहंकार भी बड़ा प्रबल होता महाराज। शास्त्र ज्ञान का अहंकार भी बहुत प्रबल होता। और कई बार तो हमको लगता है अपने पढ़े लिखे होने का अहंकार ही कल्याण में बड़ी बाधा है। पढ़ा लिखा सब भूल जाए तो अच्छा है, केवल राम नाम याद रह जाए और सब भूल जाए, तर्क वितर्क बुद्धि में आ जाता है, किसी बात पर सहज श्रद्धा, सहज विश्वास नहीं बन पाता है। विद्या प्राप्त, विद्या तो इतनी विद्या उन्होंने प्राप्त की महाराज, छह अंगों के सहित संपूर्ण वेद, सारा दर्शन सब कुछ पढ़ा, अपने समय के सबसे बड़े शास्त्रों के पंडित थे तुलसीदास जी, काशी के सर्वोपरि विद्वान थे श्री सनातन जी, उनके पास रहकर संपूर्ण छह अंगों के सहित वेदों का स्वाध्याय। शास्त्रों के प्रकांड विद्वान होने के बाद भी कवि न हूं नहीं चतुर कहावूं, मति अनुरूप राम गुण गावूं। अपने को मतिमंद कहा उन्होंने, अपने को गमार कहा। विद्या का अहंकार भी तुलसीदास जी में नहीं है। महत्व, अपने का, कई लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद महत्व को प्राप्त करते हैं। तुलसीदास जी जीते जी इतने महिमा मंडित तो हो चुके थे कि क्या काशी नरेश सब उनके चरणों में झुकते थे, बहुत महिमा उनकी बढ़ गई थी, लेकिन उस महत्व का भी उनको कोई गुमान नहीं, कोई अहंकार नहीं। और रूप की तो चले क्या, इतने सुंदर तुलसीदास जी थे। चित्र में तो हम लोग कल्पना से उनका चित्र बनाते, उन जमानों में कोई कैमरा ऐसे नहीं थे फोटो खींचने वाले, तो कल्पना से ही तो चित्र बनाते ना। बाकी तुलसीदास जी अपने अंगुल के प्रमाण से 108 अंगुल के थे, आजानुलंबित भुजा वाले थे, तपे हुए स्वर्ण के समान अंग कांति थी, कमल के समान विशाल नेत्र थे, माने इतने सुंदर थे। बस अंतर है राम जी हमारे श्याम वर्ण के हैं और ये गौर वर्ण के हैं, कि इतने सुंदर लगता है राम जी ही संत वेश में आ गए। इतने सुंदर थे तुलसीदास जी महाराज, पर इस रूप का अहंकार उनमें नहीं है, युवावस्था का अहंकार उनमें नहीं। पूरा तुलसी साहित्य उठाकर देख लो, पूरा तुलसीदास जी का जीवन चरित्र उठाकर देख लो। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी पवित्र कान्यकुब्ज पितृकुल में उत्पन्न हुए थे, काशी जाकर अध्ययन किया था, संत समाज में लोग उनको परम विद्वान की दृष्टि से देखते थे, परम संत की दृष्टि से देखते थे, और उनकी बातचीत से, उनके स्वरूप से, उनके रहने से कोई कह नहीं सकता कि पढ़े लिखे। ये पढ़े लिखे भी हैं, हमसे बोले तुम्हारी लघु सिद्धांत हो गई है, अब हम तुम आगे पहुंच गए हो, अब तो धर्मसंघ वाले गुरु जी के यहाँ पढ़ो, रंग लक्ष्मी पढ़ो, हम तो कहाँ पढ़े लिखे हैं ज्यादा, अब इससे आगे हम क्या पढ़ाएंगे। ठीक, जो आपकी आज्ञा। और पढ़ के आते तो हम कभी पूछते महाराज जी से, तो लेटे लेटे सिद्धांत की तत्वबोधनी बाल अनुभवा बिना पुस्तक देखे लेटे लेटे सुनाते चले जाते। प्रौढ़ मनोरमा और वैयाकरण सिद्धांत को महाभाष्य तक पढ़ाने में सक्षम महाराज जी कहते हम तो पढ़े लिखे नहीं। एकदम आम सुने, उनकी किसी भी क्रिया में अहंकार झलकता ही नहीं था, सर्वथा अहम शून्य था, यही है निरुपाधिक अवस्था। हम एक उदाहरण, किसी भी महापुरुष को देख लो, वो अहम शून्य होते हैं। यही दरबार है गर्व से सर्व हानि, इस दरबार में गर्व से हानि। इस दरबार में गर्व से सर्वनाश हो जाता है। संत मलुकदास जी ने कहा, गर्व ना कीजे बावरे, बड़ा प्यारा पद है मलुकवाणी का, गर्व न कीजे बावरे हरि गर्व प्रहारी, गर्व न कीजे बावरे हरि गर्व प्रहारी, गर्व ही ते रावण गया पाया बोले। कौन चीजें भगवान को प्रिय नहीं लगती, चरण खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती जाके जिय अभिमान है ताकि तोरत छाती जाके जिय अभिमान है ताकि तोरत छाती गर्व न कीजे पावरे के जलना, दूसरों की सुख संपत्ति में पीला होना, जलना, और खुद श्रेय लेने की भावना रखना, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर दूंगा, खुद ही, और अहंकार, ये तीनों चीजें भगवान को प्रिय नहीं है। जिसके हृदय में अहंकार होता है उसकी छाती तोड़ देते हैं भगवान। रावण का काम देख लो, तमाम हुआ कि नहीं हुआ, सर्वनाश अहंकार से हो गया। राम जी मित्रता के धर्म का वर्णन कर रहे थे तो सेठ जी ने कहा, हम एक बहुत बढ़िया बात बताएं, बताओ। तो सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने कहा, राम जी ने तो कहा है, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी। बहुत बढ़िया कहा, पर साधुता तो ये कहती है, जे न शत्रु दुख हो ही दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी। ध्यान में ही बात, अरे मित्र के दुख में दुखी होना है किसका मतलब क्या है? जो हमसे शत्रुता कर रहा है उसको दुखी हो, तुम सुखी हो? नहीं, जो न शत्रु दुख हो ही दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी। शत्रु भी दुखी न हो, अरे वो हमसे शत्रुता रखता है, हमारी उससे कोई शत्रुता नहीं। क्या अद्भुत साधुता है! भगवान को प्रिय क्या है? एक दया अरु दीनता ले रही है भाई, चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई, चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई, यही बढ़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए, मलूक हरि सुमिर के भव सागर तरिए, मलूक हरि सुमिर के भव सागर तरिए, कह मलूक हरि सुमिर के भव सागर तरिए, कह मलूक हरि सुमिर के भव सागर तरिए। सारे उपदेशों का सार यही है, किसी प्राणी से द्रोह मत करो और निरंतर नाम जप करो, भव सागर से पार उतर जाओ। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी के दरबार में अहंकार करने से कुछ भी हाथ पड़ेगा नहीं, क्योंकि यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चल जाएगी, अहंकार से सर्वनाश हो जाएगा। और दीनता स्वीकार कर ली तो बोले, गरीबी मिस्कीनता लाभ योग क्षेम को, दीनहीन होके शरणागत हो गए तो अनन्या चिंतितो माम ये जना परियुपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। तो योगक्षेम का वहन करने की प्रतिज्ञा है ठाकुर जी की, आप दीनता को स्वीकार करो, आपके योगक्षेम का वहन भगवान करेंगे। प्रत्यक्ष उदाहरण देख लो, मोटो दसकंद सो न दूबरो विभीषण सो, रावण से बड़ा त्रिलोक विजयी रावण और विभीषण से अधिक कोई दुर्बल नहीं था, लेकिन उस दुर्बल विभीषण को लात मारकर रावण ने लंका से निकाल दिया। लेकिन भगवान आप देखें तो सही, इस शरणागत दीन विभीषण को अहंकारी रावण इकलक पूत सवालक नाती ता रावण गर दिया न बाती, ये दशा उसकी हुई। और दीनता पूर्वक विभीषण शरण में आए तो उनको लंकेश बना दिया गया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए जसमात सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन। अब एक विशेष बात कह रहे हैं, बहुत प्यारा पद, यहाँ की सयानप अयानप सहस सम, भगवान के सामने सयाने मत बनो, यहाँ चतुराई चलेगी नहीं भगवान के सामने। अरे सर्वांतर्यामी के सामने चतुराई कर रहे हो, उससे कुछ छिपा हुआ है क्या? राम जी के सामने चतुराई जो है ना हजारों गुनी मूर्खता से बुरी है चतुराई, यहां तो एकदम सीधे साधे सरल हो जाओ। यहां की सयानप अयानप सहस सम, हजारों अज्ञानता मूर्खता के समान है यहाँ का सयानापन इस दरबार का। और सुधो सत भाए कहे मिटती मलिनता, सीधे साधे हो जाओ, सच्चे भाव से दीनहीन बनकर दरबार में आ जाओ तो तुम्हारी मलिनता रही नहीं जाएगी, तुम्हारी सारी मलिनता तत्काल समाप्त हो जाएगी, मिट जाएगी। तब प्रश्न उठा कि भाई दीनता की इतनी महिमा है तो दीनता अपने में आवेगी कैसे और आप में प्रेम होएगा कैसे? दो चीजें होनी, एक तो अपने में दीनता और एक प्रभु में प्रेम, ये दोनों कैसे प्राप्त होंगे? तुलसीदास जी कहते भक्तमाल की कथा सुनने से मिले। बोलो भक्तवत्सल भगवान। भक्तमाल की कथा माने भक्तों के चरित्र, क्या करें? कहते गीध सिला सवरी की सुधि सब दिन किए, गृधराज जटायु जी के चरित्र की याद करो बार बार, अहिल्या के चरित्र की याद करो, शबरी के चरित्र की याद करो तो तुम्हारे में दीनता आवेगी। और होगी न साई सो स्नेह हित हीनता, राम जी के स्नेह में हीनता नहीं आएगी। इनका चरित्र बार बार सुनोगे, विचार करोगे, चिंतन करोगे तो राम जी का प्रेम तुम्हारा निरंतर बढ़ता चला जाएगा। और क्या करना है? और कुछ नहीं करना है, दीनहीन होकर सहज सरल भाव से भगवान की शरण होकर के भगवान के नाम का आश्रय लेना है। सकल कामना देत नाम तेरो काम तरु, सुमिरत होत कलिमल छल छीनता, करुणा निधान वरदान तुलसी चहत, सीतापति भक्ति सुर सरी नीर मीनता। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने देने वाला कल्प वृक्ष आपका पवित्र नाम है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर निवेदन कर रहे हैं, अकाम हो जाना यही संपूर्ण कामनाओं का पूरा होना, निष्काम हो जाना, नाम निष्कामता प्रदान करता है। सेठ जी के जीवन प्रसंग में आता है कि बाल्यकाल से ही वे साधन में लग गए थे, निरंतर नाम जप में लग गए थे। और एक बार चद्दर ओढ़ करके लेटे थे तो भगवान चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हो गए, उनके चरित्र में आता है। वो अपने मन में सोचने लगे कि हमने तो कभी दर्शन की भी कामना नहीं की, हम तो खाली राम राम करते हैं, कामना तो हमने दर्शन की भी नहीं की, कि क्यों आए, दर्शन देने क्यों आए, हेतु की कृपा इन्होंने की, तो इनके दर्शन का प्रयोजन क्या है। तो उनके मन में स्फुरणा हुई कि संभवतः भगवान ये कहने आए हैं कि तुम निष्काम भक्ति का प्रचार करो, निष्काम भाव का प्रचार करो। वो भगवान यही कहने ही आए थे, तो निष्काम भाव का प्रचार कैसे होगा। तो उन्होंने कहा निष्काम भाव की प्रतिष्ठा बिना श्रीमद् भगवद गीता के आश्रय के संभव नहीं है, इसलिए निष्कामता की प्रतिष्ठा गीता के आश्रय से होगी। और उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की। आज घर घर में जो गीता पहुंची है, ये इसमें सेठ जी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। कहते संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला अर्थात निष्कामता देने वाला कल्प वृक्ष आपका नाम है, और सुमरण करने मात्र से कली का मल और छल ये सब क्षीण हो जाएंगे। भले ही आप कलयुग में पैदा हुए हैं पर कली के मल का आपको स्पर्श तक नहीं होगा यदि आपने नाम का आश्रय लिया। भगवान बोले वाह बहुत अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हो, हम तो बड़े राजी हैं, बड़े प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर, क्या चाहिए सो बताओ। गोस्वामी जी बोले करुणा निधान वरदान तुलसी चाहता, बहुत खुश हैं, करुणा निधान है, प्रसन्न हो गए हैं, वरदान देना चाहते हैं तो हम भी मांगते हैं, आपकी प्रसन्नता के लिए मांग रहे हैं। भगवान बोले मांग लो। कहते सीतापति भक्ति सुरसरी नीरमीनता, सीतापति भक्ति ही सुरसरी है, सीतापति की भक्ति ही गंगा है, और इस सीतापति की भक्ति रूपी गंगा में हम मछली के समान सदा डूबे रहे, हमारा मन मीन बना रहे। इसका मतलब है कि जैसे मछली कभी जल से अलग नहीं रहना चाहती है, ऐसी सीतापति की भक्ति रूपी गंगा में हमारा मन रूपी मछली निरंतर डूबा रहे, आधे क्षण के लिए भी चरणों से अलग न हो। बस इसी प्रार्थना के साथ आज के सत्संग का विराम होता है, और भगवान के चरणों में ये सत्संग का पुष्प अर्पित है। हम सबका मन रूपी मीन भक्ति रूपी गंगा में डूबा रहे, यह प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।